Mit látsz a téren, ki áll kevélyen, talapzatán egy kőszobor, kezével bőszen szorítja íját, bikamót komor. Hé, hé, hé, öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, hé, hé, a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Fárasztó sporták, a pénzvadászat, pihenni közben nem lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye emberek? Hé, hé, hé, öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, hé, hé, a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Szeretlek édes, amire képes vagyok, azt mindig megteszem. De már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. Szép, szép, szép, mikor éjjel hozzám bújsz oly lelkesen, s éneklem a kedvenc slágerem. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Baj, baj, du, ding, daj, di, daj, la, hit, da, daj, ding, da, puff, ne, ja?